شب بخیر کوچولو. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام به شما بچه های نازنین و دوست داشتنی. گلای من، میدونین امشب چه شبیه؟ آفرین. امشب شب عاشوراست، شب شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران بزرگوارشون. سالها پیش در روزی مثل فردا در سرزمینی به اسم کربلا حضرت امام حسین و یارانشون رو به شهادت رسوندن. به این امام بزرگ و همه یاران با وفاشون سلام میکنیم و امیدواریم همه ما مورد لطف و عنایت امام حسین و یارانشون قرار بگیریم. یه قصه براتون امشب دارم به اسم هر شب یک سلام. اون روز علی زود از خواب بیدار شد. آخه قرار بود با پدر و مادر برن خونه عمو احمد. عمو احمد چند روزی بود که رفته بود سفر کربلا و اون روز قرار بود برگرده. علی و پدر هم میخواستن برن فرودگاه استقبال عمو احمد. توی ماشین مادر آهی کشید و به پدر علی گفت اگه شما هم با برادرت رفته بودی الان شده بودی کربلایی، ما می اومدیم استقبالت. پدر پشت چراغ قرمز ایستاد و گفت قسمت نبود دیگه، نمیتونستم مرخصی بگیرم، انشالله یه روز ستایی با هم میریم. مادر علی گفت انشالله. علی توی راه به این فکر میکرد که وقتی عمو احمدشو ببینه چقدر سوال داره، از کربلا، از زیارتگاهاش، از بین الحرمین که اسمشو شنیده بود. علی سوالها رو توی ذهنش مرور میکرد که رسیدن فرودگاه. یکمی منتظر بودن و بالاخره عمو احمد رسید. علی دست گلی رو که پدر خریده بود به عمو داد و صورت ایشون رو بوسید و گفت زیارت قبول عمو جون. عمو احمدم علی رو بغل کرد و بوسید و گفت قبول حق عزیز دلم، انشاءالله قسمت خودت بشه. بچه ها اون شب خونه عمو خیلی شلوغ بود، خیلی ها برای دیدن عمو احمد اومده بودن. عمو نشسته بود و از زیارتاش برای فامیل تعریف میکرد. همه ساکت بودن، گوش میدادن. حرفای عمو خیلی به دل علی نشست. اون جواب سوالاشو با شنیدن خاطرات عمو گرفت. موقع برگشتن علی تو فکر بود. مادر نگاهی به علی انداخت و گفت چی شده مادر، ساکتی؟ علی گفت مادر جون منم دلم میخواد برم کربلا. عمو گفت آدم تو جوونه باید این سفرها رو بره و استفاده کنه. بعد رو کرد به پدر و گفت بابا میشه اسم من رو هم بنویسی من برم کربلا؟ پدر از توی آینه ماشین نگاهی به علی انداخت و گفت حتماً بذارم، حتماً. من که گفتم اسم ستاییمونو می نویسم، انشالله با هم میریم. مادر گفت البته راه‌های دیگه‌ای هم برای زیارت امام حسین هست. علی که انگار منتظر همچه حرفی بود گفت چه راهی مادر جون؟ مادر گفت رسیدیم خونه، راهشو بهت نشون میده. علی بچه ها دل تو دلش نبود که برسن خونه و راه زیارت امام حسین رو از مادر بپرسه. وقتی رسیدن علی گفت مادر جون رسیدیم، بگو چجوری میتونیم امام حسین رو زیارت کنیم. مادر رفت سراغ قفسه کتاب ها و کتاب مفاتیح رو از توی قفسه برداشت و گفت توی این کتاب دعاهایی هست که اگر بخونی انگار امام حسین رو، خود امام حسین رو زیارت کردی. بعد زیارت عاشورا رو باز کرد و گفت این زیارت مال امام حسینه، تو میتونی هر شب اونو بخونی و از راه دور به امام حسین سلام کنی، بعدم دعا کنی که زیارتش از راه نزدیک هم نصیب همه مردم بشه و نصیب خودت که خیلی دوست داری بری. علی نگاهی به صفحه کتاب انداخت و گفت اما من که بلد نیستم بخونم. مادر دستی به سر علی کشید و گفت میدونم قربونت برم، میدونم عزیزم، من میخونم تو با من تکرار میکنی، بعد از یه مدت حفظ میشی، مطمئنم تو پسر باهوش منی. علی با خوشحالی گفت پس از امشب شروع میکنیم. مادر نگاهی به ساعت انداخت و گفت الان نزدیک اذان، پاشو پاشو با هم وضو بگیریم، بعد از نماز با هم زیارتنامه رو میخونیم. علی بلند شد و گفت میشه هر شب دعا رو بخونیم؟ آخه دوست دارم مثل عمو احمد منم یکی از زائرای امام حسین باشم. مادر علی رو بغل کرد و بوسید و گفت حتماً حتماً پسرم. گلای قشنگم، شما هم زیارت عاشورا رو خوندین؟ بله، آفرین به شما. اگر نخوندین از پدرها و مادرای گلتون بخواین تا این زیارت نامه رو براتون بخونن. مطمئنم شما هم عاشق این زیارت نامه میشین. انشالله که امام حسین علیه السلام نگهدار همه شما بچه های خوب و نازنین باشه و امیدوارم یه روزی هممون با هم بریم به کربلا از نزدیک زیارت بکنیم آقا امام حسین علیه السلام. همتون رو به این بزرگوار می سپارم و باز هم بهتون تسلیت میگم و امیدوارم که دعاهای شما مستجاب بشه. تا فردا شب و یه قصه دیگه، خدا نگهدار.